To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest szósta. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Marcin Romanowski pozostaje na wolności. Sąd uznał, że przysługuje mu immunitet Rady Europy. 3 osoby ranne i ponad 4000 strażackich interwencji po wieczornych burzach, które przeszły nad Polską. Ewa Kopacz, wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, była premier, także w tej kadencji chce walczyć o prawa dzieci. Na wolność wyszedł poseł klubu PiS Marcin Romanowski. Na zwolnieniu z aresztu byłego wiceministra sprawiedliwości zdecydował warszawski sąd, który uznał, że przysługuje mu immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowego wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Mamy do czynienia z absolutnym skandalem. Tak tuż po opuszczeniu gmachu sądu mówił Marcin Romanowski. Będziemy kierować zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratorów, którzy doskonale zdawali sobie sprawę z faktu, że przysługuje mi immunitet. Wnioski do prokuratury mają też dotyczyć dwojga autorów opinii zamówionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Pełnomocnik posła, mecenas Bartosz Lewandowski mówił też o innych działaniach. Zostanie złożone zażalenie na 100% na ten fakt bezprawnego pozbawienia wolności. Adwokat dodał, że prokuratura jedynie usiłuje postawić zarzuty jego klientowi. Jak wyjaśniał, by to zrobić, konieczne jest zdjęcie immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wcześniej przewodniczący tego gremium Theodoros Roussopoulos wezwał polskie władze do zawieszenia postępowania sądowego do czasu uchylenia immunitetu przez zgromadzenie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prawie 4,5 tysiąca razy interweniowali strażacy po burzach, które przeszły wieczorem nad Polską. Usuwali przede wszystkim połamane drzewa i gałęzie oraz skutki podtopień budynków i ulic. Najwięcej pracy było na Pomorzu, mówi Karol Kieszkowski z Państwowej Straży Pożarnej. 1326 zgłoszeń. Małopolska to 572 zdarzenia, mazowieckie 502 interwencje, lubelskie 462 interwencje, kujawsko-pomorskie 347 i na południu podkarpackie 200 zdarzeń, świętokrzyskie 198, śląskie 188. Z powodu nawałnic ranne zostały 3 osoby. Ochotniczej Straży Pożarnej Cygany w województwie pomorskiej, a także w Gdyni. Połamane drzewo przy ulicy Harcerskiej uszkodziły trakcję trolejbusową. Jedna osoba odniosła obrażenia, to był pracownik Zakładu Komunikacji Miejskiej w Olsztynie. Padająca gałąź raniła w nogę przechodzącego mężczyznę, który został zabrany do szpitala. W najbliższych dniach pogoda ma być spokojniejsza. Dziś burze pojawią się jedynie w rejonach podgórskich i w górach. Ewa Kopacz, wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, była premier i jest jedyną Polką na tak wysokim stanowisku w Europarlamencie. Pełniła już tę funkcję także w poprzedniej kadencji. Wczoraj w głosowaniu w Strasburgu europosłanka uzyskała poparcie ponad 570 deputowanych. To drugi najlepszy wynik wśród wiceprzewodniczących. Jej zdaniem odzwierciedla to silną pozycję polskiej delegacji PO-PSL. Jesteśmy akurat tą grupą, która bardzo często podczas dyskusji w grupie IPP narzuca ton dyskusji. To my jesteśmy taką grupą, która niezależnie od wszystkiego zwraca uwagę na naszą wschodnią granicę, na sytuację w Ukrainie. Jesteśmy bardzo często motorem tego, jak nasi koledzy potem do pewnych rzeczy podchodzą. W tej kadencji była premier będzie chciała się nadal zajmować prawami dzieci. Przewodniczącą Parlamentu Europejskiego została ponownie Roberta Metsola z Malty. Do szpitala trafił 19-latek, którego strażacy odnaleźli podczas gaszenia pożaru w domu dziecka przy ulicy Pogodnej w Lublinie. Z budynku ewakuowano 30 dzieci i opiekunów. Strażacy zostali powiadomieni około 21:00. Gdy przyjechali, ogień opanował jeden pokój. O zaginięciu jednego z podopiecznych poinformowali strażaków wychowawcy. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru. Upał ma być dziś nadal na Mazowszu, Lubelszczyźnie i ziemi przemyskiej. Termometry pokażą 30 stopni, co zwłaszcza w mieście może dać się we znaki. Służby sanitarne ostrzegają jednak przed kąpielami w fontannach. Zagrożeniem są choćby gronkowce czy legionella, mówi lekarz medycyny rodzinnej Konrad Czajka. Od prozaicznych chorób, takich jak nieżyt żołądkowo-jelitowy, który może trwać kilka dni, ale też może prowadzić do pobytu w szpitalu, łącznie ze zgonem z powodu odwodnienia czy krwistej biegunki. Dodatkowo fontanny są idealnym miejscem do namnażania się bakterii legionella, która powoduje legionellozę, czyli chorobę płuc, która często kończy się niestety śmiertelnie. Kąpiele w fontannach są w wielu miejscach zakazane, na przykład w Lublinie. Z kolei na Mazowszu z powodu suszy w ponad 30 gminach obowiązuje zakaz podlewania ogródków i napełniania basenów. W upalne dni i weekendy pobór wody wzrasta u nas ponad dwukrotnie i brakuje jej dla kilkuset mieszkańców, mówi wójt gminy Świercze, niedaleko Półtuska, Adam Misiewicz. pokazały nam się godzinowe deficyty wody, a szczególnie w weekendy w trzech miejscowościach. Kowalewice Włościańskie, Ostrzeniewo i Prusinowice. To są miejscowości najwyżej położone. To następuje tylko w określonych godzinach. To ten zakaz podlewania napełniania nie jest całodobowy i całkowity. Najpoważniejsza sytuacja spowodowana suszą jest w centralnej części Mazowsza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo ciepła, wilgotna masa powietrza zwrotnikowego sukcesywnie wypierana jest w kierunku wschodnim przez napływające z zachodu łagodniejsze powietrze polarno-morskie. Uf, dobrze pan synoptyk uspokaja, że łagodniejsze. Jak słyszeliśmy dziś słonecznie, miejscami będzie się chmurzyć, na północy może padać deszcz, na południu, południowym wschodzie możliwe burze i tu najwięcej opadów, a do tego wiatr nad morzem porywisty, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale, na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu. No to ci, którzy mają wakacje nad morzem, nie powiedzą, że to upał. 25 na zachodzie nie jest źle, przyjemne 27 na Mazurach oraz na Dolnym Śląsku, a najwyższa temperatura na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 30 stopni Celsjusza. Uff. I co, człowiek zadowolony, uśmiechnięty? No, zwłaszcza cieszy mnie to sformułowanie polarno-morskie. Tak. Polarno-morskie. Mówił pan o tym, że ciśnięcie rośnie. Czy chciałby kogoś pan uścisnąć serdecznie o poranku? Nad zwłaszcza? Morzem Polarek czuwa się. Może, dokładnie. Dziewięć minut po godzinie szóstej. Dzień dobry państwu. Zapraszamy do Trójki. Tak się gryzę w język, żeby nie powiedzieć popołudniowe. Zapraszamy i po godzinie 16. No, jeśli to byłoby takie wykopetnięcie, to także ukłon w stronę słuchaczy w Nowej Zelandii czy Australii. Proszę wybaczyć. Witamy państwa serdecznie. Kto uśmiechnięty, zadowolony, wyspany, proszę dać znać. Dwie dwójki i siedem trójek. Uśmiech proszę. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki, Piotr Łodej. Kłaniamy się państwu w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. A, pierwszy raz się udało. Dobrze. Yes. You always live your life, never thinking of the future. 13,5 minuty po godzinie 6 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. O czym dziś w audycji porannej? Oczywiście te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy będą wieści sportowe, ekonomiczne, pogodowe, wiadomości dla kierowców. A no właśnie, jak dla kierowców, to ważna informacja dla tych, którzy jeżdżą na gazie LPG. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na różnicę w częstotliwości przeglądów samochodów wyposażonych właśnie w tę instalację gazową. Jeżeli ceny gazu wzrosłyby w jakiś znaczący sposób, to dla części kierowców ta tańsza alternatywa może być już mniej zachęcająca. Przypomnijmy, że od wybuchu wojny na Ukrainie pojawiają się problemy z dostępem LPG na rynku. Zatem czy właściciele pojazdów z instalacją gazową są dyskryminowani? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć przed godziną 9. Przed 8 wspomnienie Roberta Korzeniowskiego, jego wyczynów w naszym cyklu Złota Dziesiątka. 3 godziny 42 minuty 21 sekund. Robert Korzeniowski, mistrzem olimpijskim na 50 kilometrów. I tak to on na swoim koncie ma najwięcej złotych medali Igrzysk Olimpijskich spośród polskich sportowców. I te fantastyczne chwile z udziałem Roberta Korzeniowskiego na Igrzyskach wspomnimy przed godziną 8. A wcześniej o sklepikach. Okazuje się, że w Polsce spada liczba sklepów. Część firm, a są to pewnie w bardzo wielu przypadkach firmy rodzinne, decyduje się albo w ogóle na zamknięcie działalności gospodarczej, albo na zawieszenie działalności gospodarczej. A według ekspertów to efekt konkurencji ze strony dużych sieci i brak chęci kontynuowania pracy rodziców przez młodsze pokolenie. Ponad 1000 zostało zamkniętych, a blisko 6000 zawiesiło działalność. O rodzinnych interesach, o sklepikach, które są zamykane i takich sklepików jest coraz mniej w Polsce, powiemy przed godziną 8. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 drogą SMS-ową, no i 2273 telefonicznie. Zapraszamy. Porannym zapraszamy do Trójki, 18 minut po godzinie 6. Zaglądamy do prasy. Przegląd prasy. Troszkę poszeleścimy. Najpierw puls biznesu o tym, że na stacji przy lotnisku tym głównym CPK będzie tylu pasażerów, ilu teraz jest na stołecznym dworcu centralnym. Nie wszyscy przesiądą się do samolotów, bo część pasażerów skorzysta na przykład z pociągów regionalnych. Do 2050 roku z dworca CPK skorzysta 37,5 tysiąca osób, ale na dobę. Więcej o tym w pulsie biznesu. Informacje dla kierowców u nas, tych dotyczących rzecz jasna opłat i różnego rodzaju przeglądów związanych z instalacją gazową LPG. O tym, jak słyszeli Państwo przed godziną ósmą, no a w dzienniku Gazecie Prawnej o tym, że Unia Europejska przyjęła zmiany w KPO proponowane przez polski rząd i dzięki temu część kierowców może niebawem liczyć na dopłaty sięgające 40 tysięcy złotych przy zakupie aut elektrycznych. No ale zła wiadomość jest taka, że w tym roku w życie mają wejść też nowe, wyższe opłaty dotyczące samochodów spalinowych. Następnie zostanie wprowadzone opłata środowiskowa. Kto zapłaci najwięcej? No właśnie, to też jest pytanie. Prócz tych złych, jak słyszeliśmy informacji, dziennik pisze o tym, że jest dobra wiadomość. A dobra wiadomość jest taka, że dzięki decyzji Unii Europejskiej w życie może wejść m.in. nowy program dopłat, który zastąpi podatek od aut spalinowych zapisany przez ekipę Mateusza Morawieckiego wśród kamieni milowych, jak pamiętamy. Zapowiadany system dotacji będzie radykalnie różnić się od wcześniejszego programu Mój Elektryk. Z części grantowej KPO na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych przeznaczono ponad 1,5 miliarda złotych, około 373 milionów euro. To dwa razy więcej niż w przypadku programu Elektryk. Nowe dopłaty od samochodów spalinowych w tym roku. O wielkich zmianach dziś w dzienniku. No jeszcze zajrzyjmy do Rzeczpospolitej. Powiem tam, amerykański stan znalazł sposób na ekologów, którzy blokowali wydobycie ropy. Organizacje ekologiczne w Wyoming próbowały chronić cenne tereny przyrodnicze, dzierżawiąc je od stanu na tych samych zasadach, co koncerny paliwowe. No i specjalna zmiana prawa ma im to uniemożliwić. W lipcu ubiegłego roku organizacja ekologiczna Wyoming Outdoor Council wzięła udział w przetargu na dzierżawę działki w jednym z hrabstw. W przeciwieństwie do konkurentów, ekolodzy nie byli w ogóle zainteresowani dzierżawą w celu wydobycia ropy, ale w celu ochrony dzikiej przyrody. Ostatecznie ekolodzy zaproponowali tylko $18 za akr i przegrali z konkurencją promującą $19. No i po zakończeniu licytacji dowiedziano się, że konkurowano z ekologami, zaskarżono przetarg, twierdząc, że cena została sztucznie zawyżona, a firma oszukana. Wyoming zabrania ekologom dzierżawy działek wydobywczych i to nie po to, by właśnie wydobywać surowce, wydobywać ropę z amerykańskiej ziemi, ale by blokować różnego rodzaju przedsięwzięcia nie mające nic wspólnego z ekologicznym działaniem. O amerykańskim stanie, który znalazł sposób na ekologów dziś w Rzeczpospolitej. Audycja poranna. Gdyby Państwo chcieli coś dodać do tego, o czym dziś mówimy, to serdecznie zapraszamy. Najszybciej i najłatwiej telefonicznie 2 2 i 7 3. 21 minut po 6.

Ciekawe, inspirujące pomysły na wakacje. No właśnie, śledząc to, co dzieje się na świecie, można przecierać oczy nie tylko z zaspania, ale także ze zdumienia. 25 minut pozostało do godziny 7. Jak wcześniej wspomniałem, duńska stolica chyba idzie, albo może jedzie na rowerze pod prąd, bo Kopenhaga ma nowy pomysł, by zachęcić do przyjazdu do siebie turystów. Jest z nami Michał Strzałkowski, który śledzi tę sprawę. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Ale co ważne, podkreślmy, jest jedno ale. No tak, chodzi o to, żeby do Kopenhagi zwabić tylko tych turystów, którzy, może nie tylko tych turystów, ale w dużej mierze tych turystów, którzy są turystami szanującymi klimat, środowisko i jak to się mówi, zrównoważone, no właściwie wszystko, no bo tutaj chodzi o to, że turyści, którzy w Kopenhadze będą pewnymi zachowaniami się wykazywać, będą dodatkowo nagradzani, czyli dokładnie wtedy, kiedy wiele dużych miast, jak Barcelona, chce trochę zniechęcić ludzi, za dużo ich przyjeżdża, to Kopenhaga chciałaby ich więcej, ale właśnie pod warunkiem, że będą pewnych zasad przestrzegać. Czyli tacy turyści ekologiczni, bym powiedział, którym dokładnie na sercu leżą tak. te wartości. I to jest taki pilotażowy program, on się nazywa Copenpay. Za pewne zachowania takie właśnie prośrodowiskowe, proklimatyczne, turyści będą nagradzani. Wszystko będzie trwało 4 tygodnie. Zaczęło się w tym tygodniu, skończy się 11 sierpnia. Jest 20 na razie są 24 miejsca, które biorą udział w tym pilotażowym projekcie. To są albo galerie, albo jakieś instytucje miejskie, albo jakieś restauracje czy kawiarnie, w których będzie można odebrać nagrodę właśnie za to, że się zrobiło coś dobrego dla środowiska. Aha. Czyli w państwowym na przykład Muzeum Sztuki w Kopenhadze będzie można odbyć taką darmową wycieczkę z przewodnikiem pod warunkiem, że się na przykład przyniesie jakieś takie śmieci, które można poddać recyklingowi. Papier, plastik. To może turystyka śmieciowa teraz rozkwitnie. No. No, bardziej chodzi o to, żeby po sobie posprzątać. Żeby właśnie odnieść po sobie różne rzeczy do specjalnych kontenerów na segregację odpadów. Musimy o tym przypominać, no naprawdę. No, cały czas trzeba o tym przypominać. No ale właśnie, po co tak naprawdę takie rzeczy są, jak nagradzanie ludzi za to, że zamiast samochodami będą po Kopenhadze jeździć komunikacją miejską albo rowerem? Po co to wszystko jest? No to tłumaczy Rikke Holm-Petersen, która jest dyrektorem do spraw komunikacji w kopenhaskim ratuszu. I ona mówi o tym tak. Cóż zyskujemy poprzez taką promocję zrównoważonych zachowań? To oczywiście nie będzie jakaś lawinowa poprawa tego, jak wygląda zwiedzanie Kopenhagi, ale to będzie działać długofalowo. Sądzimy, że zainspiruje to ludzi do tego, aby inaczej patrzyli na turystykę i na to, jaki sami wywierają wpływ na środowisko. Liczymy, że zaczną potem sami podejmować inne wybory, także w swoich rodzinnych miastach, a to wpłynie na kolejnych ludzi. Czyli właśnie chodzi o to, co trochę my robimy, o to, żeby wywołać pewną dyskusję o tym, jak turyści zwiedzający różne miasta powinni się zachować, że powinni po sobie posprzątać, że powinni szanować to, że ich obecność w tym mieście to też jest jakieś coś, co wpływa na środowisko, na stan klimatu, na to, jak wygląda to miasto, które odwiedzają i że powinni właśnie w sposób odpowiedzialny i zrównoważony różne miasta zwiedzać. I jak to wygląda też w praktyce? No to o tym opowiada menedżerka jednej z restauracji w Kopenhadze, Ann Westergaard, no ona mówi o tym tak. Aby otrzymać nagrodę w ramach programu Copenpay, trzeba posprzątać po sobie śmieci z nabrzeża i miejskiej plaży. Jeśli się je przyniesie do specjalnych koszy w naszej restauracji, to można skorzystać za darmo z naszego bufetu wegetariańskich dań. A w innych miejscach wystarczy się pochwalić na przykład biletem na komunikację miejską, ale skasowanym, wystarczy, żeśmy z niego skorzystali. I co dalej zrobimy z tym biletem? No, dokładnie. No, no. I jeszcze jest jedno ciekawe miejsce, które będzie można dzięki temu programowi zwiedzić. To jest Copenhill Mountain. To jest, wyobraź sobie, spalarnia odpadów w Kopenhadze. Ale ona jest będzie można zwiedzać? Tak, ale to jest... Proszę sobie zobaczyć to miejsce. Copenhill Mountain to jest bardzo nowoczesny budynek, który jest architektonicznie takim w ogóle bardzo ciekawym miejscem. Sam w sobie już w ogóle. Tam są różne nowe technologie zastosowane, ale co więcej, ta spalarnia śmieci to jest bardzo duży budynek, z którego dachu w dół prowadzi sztuczny stok narciarski i można sobie z tego budynku zjechać na nartach nawet latem, bo to jest taki czynny stok przez cały rok, więc to jest niesamowite miejsce. Ale oczywiście mają ludzie pomysły na świecie, można obejrzeć, ale dzięki temu, że na przykład się weźmie udział w tym programie Copenpay, będzie można zajrzeć w miejsca, do których zwykle zajrzeć nie można. Czyli śmieci do kieszeni, a później do Kopenhagi. będzie można skorzystać. No taka atrakcja turystyczna, nie wiem, czy kogoś byśmy w jednym zdaniu zachęcili, że wiesz co, będziemy mogli pojechać do duńskiej stolicy i zwiedzić sobie spalarnię śmieci. Tylko weź ze sobą woreczek. Chodzi o to, żeby tak naprawdę właśnie wywołać dyskusję o tym, jak powinni się turyści zachowywać w różnych miastach, że powinni to uwzględnić, że oni przyjeżdżając do tego miasta, je zwiedzając, no też się przyczyniają do tego, że jest tam troszkę więcej śmieci, troszkę więcej tłoku na ulicach, troszkę więcej spalin wyemitowanych i jeśli o tym pomyślą i to uwzględnią, to im będzie lepiej, mieszkańcom będzie lepiej, planecie będzie lepiej. O, właśnie. I nikt nikogo nie będzie wyganiał tak jak w Barcelonie niedawno. Michał Strzałkowski, bardzo ci dziękujemy. Dziękuję. Bo podczas gdy niektóre na przykład nadmorskie, górskie kurorty czy miasta mają dość uporczywego, hałaśliwego tłumu turystów, duńska stolica idzie troszkę pod prąd, zwracając uwagę nam wszystkim, nie tylko mieszkańcom, ale przede wszystkim turystom przyjeżdżającym do Danii właśnie o tych podstawowych zasadach. A co nas, co państwa denerwuje w tychże nadmorskich kurortach, czy jesteśmy w górach, czy nad jeziorami, jako turyści to raz, a być może także jako mieszkańcy, którzy to gościmy pozostałych w wakacje, w krótkim sezonie wakacyjnym gości. 2 2 7 3, proszę dać znać. No i czym moglibyśmy zachęcić polskich turystów, by przyjechali do nas? Przyjedźcie, przyjedźcie. 2 2 7 3. To wylana do poduszki, czy schowana gdzieś w rękawach? Ile znaczy dobre słowo, ile banał? Kto by co nie mówił, co by kto nie opowiadał? I co by się nie działo? No to życie leci dalej. Biegnę w ten żar rozpalony. Bez wyjątku każdy zniknie za horyzont. No ale ty znów nie przesadzaj, nie podupadaj. Przecież wrócą zaraz, kto by co nie gadał. I co by się nie stało, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar, rozpalone kamienie, boso po tej ziemi. Suszonej na popiół biorę co mi da każdą winę na siebie. Tylko chcę być sobą, inaczej nie umiem. Biorę co mi da każdą winę na siebie. Sto zrobię kroków w tył i rachunków sumienia, bo tylko chcę być sobą. Sobą być na osi i na prawo za serem. Para pa pa, para pa pa.

Zapraszamy do Trójki. Otwieramy, a tak troszkę na przekór, bo ponad 1000 zostało zamkniętych, a blisko 6000 zawiesiło działalność. Spada, proszę Państwa, liczba sklepów w Polsce. Najwięcej ubyło sklepów spożywczych, bo ponad 500. Na drugiej pozycji są sklepy odzieżowe, których zamknięto ponad 200. A z rynku zniknęło także wiele sklepów, między innymi z farbami, artykułami metalowymi czy księgarni. No i tak się rano zastanawiamy. Konkurencja, rosnące koszty, może zaczęliśmy poważnie oszczędzać i mniej kupować. O tym, dlaczego tak się dzieje, Jacek Frenzel. Co jest przyczyną zamykania się małych sklepów i dlaczego ten proces nasila się w ostatnim czasie? Czynników jest co najmniej kilkadziesiąt, mówi Tomasz Starzyk z Dun & Bradstreet Poland, firmy monitorującej polski rynek. Wynika to przede wszystkim z dużej dominacji sklepów wielkopowierzchniowych, a przede wszystkim dyskontów, które swoją ekspansją na osiedlach doprowadziły do tego, że są bardzo blisko klienta. Wojna cenowa między dwoma największymi dyskontami w Polsce doprowadziła do tego, że rykoszetem dostały małe sklepy osiedlowe, które znikają w zastraszającym tempie. Te małe firmy handlowe, a z drugiej strony gospodarstwa domowe liczą pieniądze. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. W ostatnich 2 latach mamy bardzo silne wzrosty wynagrodzeń minimalnych. W ostatnim roku ten wzrost był prawie 20%. W tym roku kolejny wzrost wynagrodzeń. Do tego wzrost kosztów energii, wzrost kosztów gazu. Bardzo często, jeśli to nie jest własny lokal, tylko wynajmowany, to jest wzrost kosztów związanych z koniecznością płacenia czynszu. A więc po prostu ten biznes nie spina się. Koszty codziennych rachunków doprowadzają w dużej części tych małych przedsiębiorców do bankructwa. No i jest ciągle zmieniane prawo i są często trudne do udźwignięcia podatki. Poza niezbyt korzystnymi rozwiązaniami podatkowymi oczywiście na czoło wysuwa się żadne to odkrycie składka zdrowotna, która jest i wyższa i jednocześnie nieodliczalna w ogóle od podatku. Dariusz Malinowski, doradca podatkowy, Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Bez względu na wynik, nawet jeżeli przedsiębiorca poniesie stratę, to minimum te 9% aktualnie obowiązującego najniższego wynagrodzenia musi zapłacić, a jeżeli osiąga jakikolwiek dochód, to w zależności od rodzaju opodatkowania składka rośnie wraz z dochodem. Jest zwyczajnie ukrytym podatkiem. No i trudno się dziwić, że część firm, a są to pewnie w bardzo wielu przypadkach firmy rodzinne, decyduje się albo w ogóle na zamknięcie działalności gospodarczej, albo na zawieszenie działalności gospodarczej. Zresztą widzimy to po danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czynnikiem, który na pewno ma wpływ na to, że małe sklepy mają coraz mniej klientów, jest po prostu demografia. Mówi Mariusz Zielonka, ekonomista, analityk rynku Konfederacja Lewiatan i dodaje, że następuje zmiana przyzwyczajeń zakupowych Polaków. Zdecydowanie bardziej wolimy udać się w miejsce, gdzie możemy dostać wiele produktów z różnych kategorii, niż tracić czas na, kolokwialnie mówiąc, przeskakiwanie między różnymi sklepami i kupowanie oddzielnie w różnych sklepach różnych produktów. Kondycji małych sklepów miał pomóc zakaz handlu w niedzielę. Zakaz handlu w niedzielę nie zadziałał i to widać w twardych danych liczbowych. Trzeba wskazać również na sieć Żabka z twardą franczyzą, która z kolei przy spełnieniu warunków związanych z prowadzeniem działalności również w niedzielę przez samego właściciela odbiera również zdecydowanie znaczącą ilość klientów tym sklepom niesieciowanym. Kolejnym ważnym czynnikiem likwidacji małych sklepów rodzinnych jest brak zainteresowania taką formą pracy przez dzieci właścicieli. Dzieci, widząc ciężką pracę swoich rodziców, nie chcą robić tego samego. Nie chcą spędzać 12 i więcej godzin każdego dnia na pracy, sprzedając jabłka czy włoszczyznę. Wolą inaczej zarabiać na życie. A przecież w tych małych rodzinnych sklepach można choćby porozmawiać ze sprzedawcą, doradzić się, a czasami nawet zamówić jakiś towar na pojutrze. Tego w wielkich sklepach nie ma. Ale w pierwszym półroczu przybyło też sklepów, uwaga, piekarni, ciastkarni, kwiaciarni, sklepów sportowych oraz z artykułami medycznymi i motoryzacyjnymi. To ostatnie akurat rozumiem. Komu ostatnio nie zepsuł się samochód, niech podniesie rękę. No właśnie, nie widzę, nie słyszę. Ile w takim sklepie Państwo zostawili pieniędzy? Dobra, już nie będę denerwował.